Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Makam Keramat. Malam Jumat wingi kuwi tintrim, ora ana kejaba mung swara gegodongan katiup angin. Miyak petengi wengi, udan riwis-riwis sangsaya gawe dalan kang durung diaspal kuwi tansaya lunyu. Kahanan kang kaya mengkono ora nyurutake langkai santri anyaran kuwi nerusake lakune kanggo gentur nata ati. Wiridaning makam keramat Mbah Usman. Yen wis wiridan biasane tumekone kumandange adzan subuh lagi bali menyang pondok. Jenenge Warijan. Warijan kaget entek atine mergo dumadakan gulon klambine ditarik dening sawijining pawongan. Hei, bajingan kowe, yen pingin mati aja ngene caramu. Kono, ngombe racun apa njegur jurang pisan. Disusul klakson kang rame banget. Banjur mripate Warijan sing durung melek tumenan dijinggilengake. Ngulati kahanan kiwa tengene. Jebul dheweke ana kretek pinggir masjid Jami sak ngarepe regol kuburan sing kalebu ana kuburan kono pesaryane Mbah Usman. Sopir-sopir kang ngangkut bakul sing arep menyang pasar padha ngamuk marang Warijan. Kowe iki ngeyel kok jan Warijan, santri anyar wae kementus. Kemendel, mbok ora usah neko-neko, ucape Aziz lurah pondok. Sakwuse diwaduli karo salah siwijining santri sing ngerti yen Warijan anggone wiridan ana kuburan dipindah karo jin ana tengah dalan. Yen diterusake mengkolak ngerti dhewe, cek untung kowe mung dibuang ana tengah dalan. Lah umpama dibuang tengah segara ngono njur piye kowe? Klakon dibadok iwak kowe. Kamdun keamanan pondok melu numpangi omong banjur narik tangane Aziz dijak lunga mburi. Ngopi kang, bisike Kamdun karo lumaku menyang kantin mburi pondok. Ah, rasa gatek kang ngono kuwi, sambungi Rokim, santri sing tuwa diwono pondok kono. Yen wis dadi niatmu kaya ngono ya diteruske wae. Ya pancen ngono kuwi kelakuane lurah pondok iki. Sok kuwasa nanging asline ya mergo dheweke kuwi ora wani ana kuburan dhewe. Apa meneh wayah bengi. Warijan mung mantuk-mantuk. Adem atine rumangsa isih duwe bolo. Pancen wis tak niati Kang Rohman, biyen sak durunge aku lunga menyang pondok pesantren iki dipeseni simbah kang saiki wis wargi. Yen aku kudu sregep anggonku nyenyuwun maring Gusti kelawan ngakeh-akeh wiridan khususe ing makome para wali. Ora merduli marang omongane lurah pondok. Wengi-wengi sak terusé Warijan ora pedhot anggone tansah nyenyuwun marang Gusti kanthi nyadong berkahing wali. Inggo tumekane genep 7 sasi sawuse kedadian wengi kuwi ora ana kedadian meneh. Kang, aku pamit ya. Rohman kang dipamiti ora semaut, mung mantuk nanging mripate ora pindah saka kitab kang diwaca. Lagi seru iki, terusne wae. Hati-hati ya. Ora kaya padatane wengi kuwi, Warijan pamitan marang Rohman. Biasane angger kerep menyang kuburan ya wis bledas ora pamitan. Wengi kuwi atine Warijan pancen tratapan, nanging ora ngerti apa sebab lan apa kang bakal kelakon tumiba menyang awake. Nanging kaya-kaya dhewe oleh tengara yen bakal ana kedadian kang tumiba. Durung suwe lungguh ana ngarep peteke Mbah Usman. Atine kang lagi ora karu-karuan sangsaya kaget bareng dumadakan teko angin kang gedhe banget. Mubeng-mubeng kaya lesus mubengi awake kang krempeng kurang daging. Warijan gondelan petek kang ana ngarepe. Arep njaluk tulung menyang sapa nang tengah kuburan. Mongso tengah wengi ora bakal ana menungso ang ana kono. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mbah Usman, Mbah Usman, Mbah Usman. Ora sadar dhewe nyebut asmane Mbah Usman. Atine ayem krana makblas angin kang mau ngubeti dhewe ilang plas kaya ora ana kedadian apa-apa. Banjur wirite diterusake nanging durung suwe. Warijan muter tasbae. Dheweke dikagetake karo horeke lemah kuburan kaya ketiban barang sing bangetan gedine. Bareng mripate melek ora ana apa-apa nadyan mung sak gedine semut. Nanging rasane atine kaya ana makhluk kang persis ana ngarepe najan ora katon ing mripat. Satengahe dhewe angen-angen marang makhluk apa kang ana ngarepe. Warijan kaget setengah mati krana kaya-kaya persis nempel ing kupinge. Swara macan kang greng banter banget. Saking kagete Warijan mumbul nganti sirahe kebentus blandar omah tuwa saryane Mbah Usman. Nadyan tuwuh rasa wedi nanging atine dikuwatake pasrah marang kedadian kang bakal tumiba marang dheweke. Warijan banjur bali lungguh meneh nerusake wirite ana pesarian kuwi. Krana kahanan ya wis bali kaya sedya kala tintrim mung swara-swara jangkrik kang dadekake kahanan wengi kuwi saya nyenyet disambung karo sorangin wengi lan hawa lan lawa kang isih kemelper nyauti jambu kluthuk kang persis ana pinggire saryane Mbah Usman. Saya parek esuk kahanan kaya-kaya wis nyawiji marang Warijan kang saya manteng lan ayem atine nerusake wirite. Bareng krunguk swara adzan Warijan melek krep bali menyang gotaan kamar pondoke. Nanging dheweke bingung krana dumadan wis ora ana kuburan meneh. Dijlentreh siji-siji sakiwa tengene nanging ora ana sawiji kang dek kenali. Warijan mung batin. Iki ana panggonan ngendi iki kok aku ana masjid sing bangetan gedene lan para jamaah kang ana masjid kono kabeh padha nganggo jubah sarwa putih. Ora wani takon marang sawijining jamaah krana kabeh padha kusuk muter tas bae dhewe-dhewe. Banjur dhewe ora merduli ana panggonan ngendi Warijan melu wiritan ngenteni iman kang durung tumeka. Bareng para jamaah padha jumeneng embuh krana apa? Warijan ya ora mangerteni dheweke melu ngadeg. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marang arah tumekaning swara. Katon pawongan kang nganggo penganggo kang siji karo para jamaah, beskap Jawa lengkap karo blangkon lan keris kang disenglit. Dikuatake atine kanggo mandeng pasuryane wong kang lagi tumeka kuwi krana tuwuh sangka rasa. Kaya-kaya dheweke wawuh marang pawongan kuwi. Bareng dicedhaki banjur Warijan jerit sak bantere. Simbah! Jebul imam kang lagi rawuh kuwi simbahe. Dikabyuk raket pingin wadul marang kedadian kang pirang-pirang dina iki ditemai. Dheweke lali yen bae wiwis dipundhut Gusti utawa mati. Masjid Jami Geger, imam soho jamaah kang wis padha ngadeg arep netepi salat subuh kanthi berjamaah dikagetake karo panjerite Warijan kang jebul ana loteng masjid. Ya kuwi lho kisah nyoto makam keramat bersama tim Cimat.